بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika darsa ya kitabu zaka au katika kitabu at-talkhis al-fiqhi lil-imam au afwan al-mulakhas al-fiqhi lil-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala tulifikia qawl al-musannif rahimahu Allah ta'ala wa tajibu az-zakatu fil-'asali idha akhadhahu min milkihi au min al-mawati كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذه نصابا ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي ومقدار ما يجب فيه هو العشر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى katika hii sehemu azungumzia kuhusu wajibu wa zaka katika asali قال وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أي من أرضه ikiwa ile asali kwa mfano mtu ana ardhi yake katika ardhi yake kuna nyuki wale nyuki wakatengeza asali kile anachokipata katika ile asali ya ardhi ambayo ni milki yake au min al-mawat وهي الأماكن التي لا يملكها أحد zile sehemu ambazo hazimiliki mtu yoyote kisha akatoa mfano karuusil jibal kama sehemu za majabali juu ya majabali nyuki wakati mwingine hutengeza asali Allah subhanahu wa ta'ala yakulu wa uha rabbuka ila nahli anittakhidhi min aljibali buyuta wao hujenga zile nyumba zao katika majabali wakawa ni wenye kutoa asali na wakati mwingine watu huenda wakavuna zile asali idha balagha ma akhadahu nisaban kwa sharti iwe itafikia kile alichochukua katika asali nisab wama huwa nisaf al-asali qala wa nisab al-asali 30 sa'an bis-sa' an-nabawi na nisab ya asal ni pishi 30 kwa pishi kama pishi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hashia ash-sheikh anasema ay ma yuadilu 90 kilo takriban yani takriban kilo 90 bimaana asali yako unaoivuna ikiwa ni kilo 90 kuanzia kilo 90 kwenda mbele utaitolea zaka na kiwango cha zaka yake qala wa miqdaru ma yajibu fihi هو العشر العشر hapa itakuwa ni kilo ngapi katika kilo 90 عشر itakuwa ni kilo 9 kilo 9 kwa hivyo kilo 9 utatoa zaka hii ni kwa kauli ya wale wanaokwenda kuwa ni wajib kutoa zaka katika asali wa hadha ar-ra'i au hadha al-qawl marjuh hadha al-qawl marjuh wa sahih annahu la yajibu fi al-asali zaka qawl sahih ni kwa sio wajib kwa mtu kutolea zaka asali al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa kadhalika al-Imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wa qablahum al-Imam ash-Shafi'i rahmatullah ta'ala alayhi kadhalika ibn al-Munzir kullu ha'ula'i dha'afu ahadith wujub az-zaka fi al-asal unawiyuni wote hawa wamedhaafisha ahadith zinazowajibisha zaka katika asali ungeketi nao nyuma yako habibu keti nao nyuma yako uko peke yake utasaidiwa au watenganisha watu wamekutangulia nenda kwa huyo nyuma kufungulie nenda kwa nyuma barakallahu fik si yakawa waudhi bwana wamekaa pamoja hii hapo utafungulia sasa fungulia mpatie barakallahu fik tayy katika adabu za mwanafunzi akija akiwapata watu wawili wamekaa pamoja asikae katikati yao. Pengine labda ni marafiki wamechaguana kukaa pamoja ukawaudhi. Kwa hivyo ukikaa kaa mwisho wa kikao. Ha? Ama njoo mapema ukae mbele. Tamam? Barakallahu fikum. Yalla. Tuendelee. Walafu minkum. Qala wa miqdaru ma yajibu fihi huwa al-ushr. Naitu shaeleza. Ushr hapa itakuwa ni ngapi? 9. Kwa wale wanaokwenda kuwa ni wajibu ingawa al-qawl ar-rajih kama dhakarna. Na hii tuliwahi kutaja pia kule nyuma kuwa fatwa lajna daima ni kuwa hakuna uwajibu katika zaka ya nini asali. Qala hafidhahullah wa tajibu zakatu fil ma'dini liqawlihi ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Toeni katika vile vizuri mlivyo vichuma na katika vile tulivyokutoleeni katika ardhi. تجب الزكاة في المعدن فما هو المعدن؟ قال والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جوهر الأرض. نلسهيمو أمبايو ندنياكي كمكا كتك فيتو في ثماني دينا فيتوكا كتك أرض كما انفانو ذهاب نفضة نفنجينيفي. فهو مستفاد من الأرض. Kwa kile kinachopatikana pale ndani ya ardhi kimefaidikwa kutokamana na ardhi. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala sema nini? Wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Kwa hivyo hiki ni katika kile kitakachopatikana ni katika kile ambacho amefaidika mwanadamu kutoka katika ardhi. Fawajabat fihi az-zakatu, ikawa ni wajibu kutolewa zaka. Kalhububi wa thimar, tulitangulia kutaja nafaka na matunda. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر. إكيوا ni katika madini ya dhahabu na fedha basi kuna robo ya ushur. Robo ya ushur ni asilimia ngapi? 2.5%, sawa, 2.5%. قال إذا بلغ نصابا فأكثر. نصاب يا ذهاب, نصاب يا ذهاب ني جرام 85 كما في نصاب يا فضة سيلفا ني جرام 295 na wengine wamekwenda paka kusema kuwa ni gramu 600. Kwa hivyo 595 grams ya silver ndio nisab. Ikifika hiyo ni wajibu kutolewa nini zaka. Na katika dhahabu gold ni gramu 85. Kwa hivyo akisema idha balagha nisaban fa akthar, nafikiri shaeleweka. Wa in kana ghayraha ghayrahuma, ikiwa sio dhahabu na fidha, kalkuhli wazarnikhi walkibriti walmilhi والنفطي apa kataja kama sulfa zile kama kohol ile inotumika kama wanja chumvi petroli inopatikana katika ardhi. Akasema fayajibu fihi rub'u 'ushri qimatihi in balaghat qimatuhu nisaban fa akthar min adh-dhahab wal fidda. Hapa sema itawajibika kutoa robo ya ushuri yake pia bado ni asilimia ngapi? 2.5%. Lakini katika nini? Katika kima. Mfano imeuzwa kile kinachopatikana kile ndio hutolewa 2.5. Ikiwa kile kima chafika nisabu ya dhahabu na nini na fedha, au ni zaidi ya nisabu ya dhahabu na fedha. Kwa mfano kile kima kilichopatikana ni 500,000 ya Kenya, mfano watu wamevuna salfa ikiangaliwa yafika 500,000 ya Kenya. 500,000 ya Kenya tutaangalia, je, gram 85 za dhahabu 500,000 ya Kenya yanunua? Naam, yanunua. Kwa hivyo ikiwa iko sawa na au zaidi ya gram 85 ya dhahabu, moja kwa moja ishapita nini nisab, itakuwa ni wajibu kutolea nini zaka, na zaka yake ni 2.5%. Ingawa tukizungumzia swala hili ni kuwa wako katika wanaovioni kama Imam Malik rahimahullah na Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi waliokwenda kuwa أن القول الصحيح أن الأصل عدم وجوب الزكاة إلا في الذهب والفضة وأصل هي وجبك زكاة إسبقوك كذهاب نفضة فالأدلة تدل على وجوب زكاتها دليل زونيشك ووجيب وزاكا كذهاب نفضة ولا سيو بترولي ولا سيو سلفا ولا سيو كبريت كحول ولا شوشو تكيلي. Kwa hivyo ibakie vile vile kwa ni dhahabu na fedha na hivi vingine havitolewi zaka, wallahu a'lam. Na hiyo ndio kauli sahihi, wallahu ta'ala a'lam. Na hii aliyotaja hapa ni madhhab ya Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Na kuhusu hapa nisab, nisab ni kweli nisab yake dhahabu na fedha ni lazima iwe imefika, lakini katika masala ya kuwa ni wakati gani utolewa zaka, ni wakati gani utolewa zaka, alqaul sahih wallahu ta'ala a'lam ni kuwa kuna hulul alhawl mpaka ipite nini, mwaka, mpaka ipite mwaka, wala halazimishi mtu kutoa pale pale anapotoa ile dhahabu na fedha. Na hii ni qaul ya baadhi ya ulama ahli sunna, na dalili zao ni umumi aladilla ambazo zimekuja kuwa katika zaka yabakia kuwa kuna sharti la hulul alhaul mpaka ije dalili ya kuondoa hii asli, kama vile katika alhubub wa thimar zimekuja adilla, wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala watajibu zakatu fi rikazi, watajibu zakatu fi rikazi. Tayib, ايش الركاز؟ قال وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية. نزل مالي زلزوباتيكانا زكي وزمزيكوا كتك مالي زمكافيري كتك واتو وجاهلية. نهيني سبابك واتو هوا هوا كتينا وشاون روكا سيو كما كنفان مصر يباتيكاني ذهاب كتك ذهاب زواتو وفرعون وكوابي هوا كتينا مفهم كباتيكانا ذهاب tuseme za watu wa Firaun na wakadha, kuna alama pale kuwa kuna mfalme wakati ule ndio alizizika pale wa hakadha. Summiya rikazan li'annahu ghuyiba ay dufina fil ard, imeitwa rikaz sababu zimezikwa katika ardhi, kama taqulu rakastu rumha, nimeukitisha mkuki pale utakapouingiza sehemu katika mkuki katika nini, katika ardhi, ndio sema rakastu rumha. ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره. Kwa hivyo hapa hakuna nisab, hapa hakuna nisab, iwe ni chache iwe ni nyingi ni wajibu kutoa nini, khums. Na kwa sababu hiyo ndio wanaovioni hawakuiingiza arikaz katika nini, zaka. Baadhi wanaovioni hawakuingiza arikaz katika zaka kwa sababu zaka kuna nisab, kuna nisab, hapa hakuna nisab. كذلك كنا سبب نجينا متكويتاجا أبامبيري لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. كيف أتتوا موجة كتكتانو خمس إكي وكمفانو أميباتا مياتانو درهم مياتانو زذابو أتتوا كسيان مياموجة أتيرجيشا إتتوميكا كتكا zile sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza, na kadhalika atakavyoona kiongozi wa Kiislamu kama utakavyoona mbele hapa. Yukhriju al-khums wal-baqi lahu, kile kilichobakia ni chake yeye, si cha serikali. Sawa, kile kilichobakia ni chake yeye. Serikali ya Kiislamu itachukua khums peke yake, robo nne zile za robo, afwan, yani nne katika tano zilizobakia zote ni za nani, za yule ambaye yeye ameipata ile rikazi. Qala wa yu'raf, mtu waweza kuuliza lakini utajuaje kama ni watu wa jahiliya ama ni waislamu ile lozikwa pale. Asema wa yu'raf kaunuhu min amwali al-kuffar biwujudi alamati al-kuffari alayhi au ala ba'dihi, na hujulikana kuwa ni katika mali ya makafiri kwa kupatikana alama ya makafiri juu ya ile mali au baadhi yake. Bi an yujada alayhi asma'u muluki, kwa mfano ndani kupatikana majina ya wafalme wao, kama kuna coin fulani pale ndani za kuonyesha kuwa ni mfalme wa zamani, majina ya wafalme wao pale. Au alayhi rasmu sulbanihim, au kuna michoro ya misalaba yao juu ya makafiri. Fa idha ukhrija khumusuhu fabaqihi liwajidihi, ikishatolewa khumusi yake kilichobakia ni cha nani? Ni cha yule aliyeipata, ni cha yule aliyeipata. Qala wa in wujida ala almal almadfuni au ala ba'dihi alamatu almuslimin, na ikiwa itapatikana katika ile mali iliyozikwa ikapatikana au baadhi yake alama ya Waislamu, kwa mfano kuna pete pale ndani imeandikwa Allah ha? Ama pale ndani kuna kama kitu kimeandikwa la ilaha illa Allah, kwa mfano hii ni alama kuwa huyu alizika hapa nani ni Muislamu. Au lam yajid alayhi alamatan aslan, au asipate alama kabisa, sasa hajui ni ya Muislamu ama si ya Muislamu. Katika hali kama hii fa hukmuhu hukmu al-luqata, katika hali kama hii itakuwa hukmu yake ni luqata. Nini maana yake hapa? Hapa yuarifu sanatan fa idha lam yajid sahibahu fa huwa lahu, kwa hivyo ataanza kuulizia mwaka mzima, ikiwa hata mpata mwenyewe basi itakuwa ni yake kwa mwaka. Na hapa la yukhrij al-khums, katika hali kama hii hatoi khums, kwa sababu luqata itolei khums, sababu chahesabika ni kama kitu kimeokotwa, sawa. Kwa hivyo hatoi khums, meleweka. Ikiwa ni ya Waislamu haitolewi khums, sababu sasa si yake, ni kitu cha kuokota, atakijulisha mwaka mzima. Kwa mfano imepita mwaka hakumpata mwenyewe, katika hali kama hii itakuwa ni yake. Lakini akipatikana mwenyewe siku yoyote itamlazimu ampe mwenyewe. Kwa mfano umetumia shamaliza, akaja mtu akamwambia mimi nilikuwa nimezika pale kitu changu fulani, sifa yake ni hii na hii na hii na hii, ikawa vile vile alivyoeleza ndivyo vile vile ilipatikana ile mali, katika hali kama hii itamlazimu amlipe. Ndio baadhi ya wanavyoona usema luqata mfano wake ni kama mfano wa deni, mtu yachukua atumia, lakini ajue kuwa asipotokea alhamdulillah ni yako, lakini ikiwa atatokea siku yoyote basi ujue umebeba amana, ni kama amana iko kwenye shingo yako. Nafikiri naeleweka hapa. Tayyib. Qala wama ukhidha min zakati rikazi, kuna naita zaka hadha min tawassu' ash-sheikh hafidhahullahu ta'ala, lakini sawa si zaka hii kwa sababu ichukuliwa khums, kadhalika haina nisab, kadhalika hii haichukuliwi kwa muislamu peke yake, hata kafiri pia akiwa chini ya nchi ya Kiislamu akawa atatoa dhahabu ama fedha katika ardhi au akaokota hizi rikaz, itamlazimu yeye kutoa khums katika kauli sahihi ya wanavyoni. Lau kama ingelikuwa ni zaka isingetolewa kwa nani? Kwa kafir, kwa sababu katika shurutu za zaka lazima yule anayetoa awe nani? Ni muislamu. Tumeelewa na sababu? Tayyib. Qala wama ukhidha min zakati rikazi, pia hapa yusrafu fi masalih almuslimin. Unaona? Kwani zaka waweza kustumia kwenye masalih ya Uislamu? Unajua maana masalih ya Uislamu? Kama kwa mfano kujenga misikiti, kujenga madrasa, kwa mfano kujenga barabara za Uislamu, kwa mfano yaweza kuchukuliwa ikapewa maskini, au yaweza kuchukuliwa na kiongozi akawapa watu, almuhim kwa maslahi ya nani? Ya Waislamu. Lakini zaka sisi tunajua kuwa Allah amewaweka wale watu wakupewa nini? Wakupewa zaka. Kwa hiyo ingelikuwa ni katika zaka, pia hii ni katika dalili za kuonyesha kuwa si katika nini zaka. Wallahu aalam. Kamasrafi au afan kamasrifi alfai, kama vile fai huyo atolewa kwa maslahi ya nani? Ya Waislamu. والصحيح والله أعلم أن الركاز ليس فيه زكاة وإنما فيه الخمس ولا يعتبر هذا زكاة hii haizingatii kuwa ni zaka. Kisha akafanya talkhis Sheikh Al-Fawzan, akasema na hapa tumemalizia, akasema mimma sabaqa yatabayyanu lana anna al-kharija min al-ardi anwa'un, katika yale tangulia kuyataja yatubainikia kuwa kinachotoka katika ardhi kuna namna mbali mbali. Hiya al-hububu wa thimar, tumezungumzia nafaka na matunda. Al-maadinu ala ikhtilafiha, maadini haya tumeyazungumzia. Al-asal, al-rikaz, zote hizi tuchazitaja na kuzieleza hukumu zake. Qala wa kullu hadhi al-anwa' dakhilatun fi qawli ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma kharajna lakum min al-ard wa qawlihi ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi, zote zaingia katika hizi aya mbili. Kisha akasema inna az-zakata innama tajibu fi ma yukalu wa yudakharu, zaka huwajibika min al-hububi wa thimar, katika nafaka na matunda. Fima yukalu, na hii tumezungumzia kile kinachopimwa na nini, na mfano wa pishi kama vile tende na zabibu na nyinginezo. Min al-hububi wa thimar wa yudakhar, wa yudakhar tusema manake nini, nani ajua? Naam, kinachokaushwa katika kuhifadhiwa, kile kinachokaushwa kama vile nini, tende na zabibu. Je, tufaha? Tufaha ina zaka sababu haikaushi. Tuelewana? Machungwa ana zaka, mfano wake. Qala, kuna sharti la tatu, mlikumbuka? Ha? Naam. Na nakumbuka tulitaja sharti la tatu. Tafadhali. Mima yukal kutana, iwe ni kuti, iwe ni chakula kinacholiwa. Usitoe zaka bizari nyembamba. Umevuna bizari nyembamba ama pilipili manga, wampa mtu pilipili manga atakula. Pilipili manga ni chakula chakuliwa hivi, si ni viungo tu hivi. Kwa hivyo iwe ni kama mchele, kama ngano, mahindi, kitu ambacho chafa nini, chaliwa kutana. Na hii ni kauli Shafi'ia na ndiyo kauli sahih rajih kama tulivyotaja huko nyuma. Barakallahu fikum. Tayyib. قال فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة. كلي أمباتش وكيبيمي كوكيل وبيش نوالا كيكاوش لا تجب فيه ماذا الزكاة، هاي واجبك فيه الزكاة. كالجوزي، جوزي مجيوة يهيتو كي انجريز ويتا pecan nuts. pecan nuts ني أين ينجوغ فلاني في مكتك كما مابو يفي سيو مجيوة مشيونا wasema yasaidia sana akili, hata shape yake imeketi kama brain ya binadamu, sio wenyewe wasema kile kitu kikifanana na kiungo fulani cha binadamu chasaidia ile sehemu ya binadamu. Sijui ni kweli, daktari yuko pale atatuambia baadaye, si kama ni kweli, lakini hii wasema yasaidia kwa kusaidia kwa akili. Almuhim, pika nafsi yajulikana ile namna hiyo. والتفاح نما تفاح ايوت انا زكا. والخوخي خوخي نيله ومويتا نيني ويمن كله تويتا فرسكسيس بيتش مجيوه سيو بيتش انا كونده كوبو يفندان لكني اناوما يتو بيتش ني مجيوه جويس يا بيتش اللي يوزو تو لكن نفكير يا مجي يونا ينيو الله أعلم ميس يونا هاب يمن يباندو سانا كناسو شمال اليمن. Wasafarjil, safarjil ile nyimwa ita mapea, lakini kiingereza huiti pea, huitaji ha? Guavas ni ni mapera. Mapea, si mapera. Pea zile meketi kama apple kimpango ladha yake. Yaitwaje kiingereza? Kiingereza ito pea. Wallahi wenyewe waingereza sema I doubt. Haitu hivyo. Waita queens, sio quince, hivyo ndo wanavyoita, lakini sisi Kiswahili tunaita mapea, lakini sijaona jina hilo la Kiingereza mapea. Warruman, ruman Kiswahili yaitwaje? Ah, matunda ya wapi? Koma manga, watu huita matunda ya peponi, yaitwa koma manga Kiswahili. الرمان ها هنا داوتين فاي يي سيجيك برونونس دو مانا سكويتاجي برومانغوج بامانغانيتس كينغريزي لكن كيسويلي تكون مامانغا ولا في سائر الخضروات والبقول maboga boga kama kabeji masukuma wiki yote haya hayana nini hayana zaka kalfijli nani ajui fijili kiswahili inaitwa nini fijili sawa wa thaum na thaumu wal basal na vitunguu maji wal jazari naam karoti wal bitikh tikiti maji yote hayana zaka eh والقثاء والخيار يتمبيلني يقصدوا كيوكامبا كيتانغو بيبيتا نا زيكو اينا مبيلي كنا كيتانغو بيبيتا كيانجريزا ويتوا كيوكامبا نا كنا بيتا ميلون إلي چونغو إلي كما كيوكامبا إيفي نا كما منومينو إيفي كيونا جشرياكي كيدوغو إلي چونغو إلي واتو سوكاري ويتوميا سانا كاتكا مبوغزاو ile pia ingia hapa katika nini al-qitha al-qitha wal-badhinjan badhinjani biringiani mwaita biringiani ndio hiyo badhinjani wanahwiha na mfano wake katika maboga yote haya hayatolewi nini zaka li hadithi Ali radhiyallahu anhu marfu'an laysa fil khudrawati sadaqa maboga haya hayana sadaka رواه الدارقطني وإن كان الحديث هذا فيه كلام لأهل العلم وميزنغمز لكن ثبت عن بعض الصحابة مثل هذا الكلام ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة متوم سلم هابا أميزنغتيا كيل يعني كيبي موشا كيل كتك كيلي أماتو نواجب كتريا زكاة فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر ما ني دليل يكون سيو واجب وكله ambacho hakipimwi kwa pishi na nyinginezo zile katika kail wala hakikaushwi na kadhalika ma la yuqtat kile ambacho kichukuliwi kama ni chakula قال وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا يؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاه فيها pia katika dalil ya kuwa si wajibu kutoa zaka katika haya maboga ni kuwa haya maboga yalikuwa kipando wakati wa mtume sallam yalikuwepo na wakati wa makhalifa wake waongofu yalikuwepo yote lakini mtume sallam kutochukua zaka na masahaba wake makhalifa walikuja baada yake hawakuchukua zaka hiyo ni kuonyesha kuwa sio nini sio wajibu دليل على عدم وجوب الزكاة فيها فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة سنة ينفواتني كتشكو زاكا كتكال مبوغا قال الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين يعني كي تشكو مفانوا كي تنغو ببيتا مفانوا لكيو كامبا نيني زيلي نفتنغو نما ريحاني نانيني بتكام ايبو فليس فيه زكاة هزين زكاة إلا أن يباع كيني فامي كيابا يسبقوا أمتو كيوفا يبيا شارس أوزا كبيج نانيني ويحول على ثمنه الحول كيش ثمن ياكي إكابتكي ونانيني نمواكا أميوزا أمي باتا مالي نينجي أمي يويكا إلي مالي كي بيتا مواكا زيلي بيسا زيلي زكي بيتا مواكا زاتولي ونيني زاتولي وزاكا lakini katika hali kama hizo sasa haiwi zaka ya mboga sasa ni zaka ile mali aliyokuwa nayo nafikiri iko wazi biidhnillahi ta'ala tukija katika kikao kitakachokuja tuanza babun fi zakatin naqdaini insha Allah ta'ala naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik